देखो भाई, समय बड़ा तेजी से जा रहा है और वास्तव में देखा जाए तो अपनी उम्र खत्म हो रही है। छोटे बड़े सब भाइयों से कहना है कि ये एक एक श्वास जाता है ना, इसमें उम्र खत्म हो रही है। बहुत सी उम्र तो चली गई है और आगे कितनी इसका पता नहीं है, परंतु खत्म हो रही है, ये एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते भगवान को याद कर लेना, भगवान को याद करना और दुनिया की सेवा करना, तो मनुष्य कहलाता ही वही है जो भगवान को याद करता हो और दुनिया की सेवा करता हो। तो नहीं तो मनुष्य कहलाएगा वो नहीं है। इस वास्ते खूब सावधान रखो, अपना बचा हुआ समय सब भगवान के भजन में लगे। काम क्रोध लोभ मोह आदि इस द्वंद्व में ऐसे ये शत्रु कहलाते हैं। इच्छाओं ने दी लगा विश्व विपुल में आग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इच्छा महान रिपु है, इनके वश में होकर यह आदमी बड़ा आनंद करता है। इस बात से सावधान रहो, सावचेत रहो। सत्संग का समय है, इससे अच्छी अच्छी बातें संग्रह कर लो और वो काम में लाओ। अभी शुरू करो काम में लाना, अभी देरी नहीं, फिर मौका नहीं मिलेगा। ये अवसर मिलना बड़ा जरूरत है। इस वास्ते इनको काम में लाना शुरू करो, लाभ उठाओ विशेषता से। मौका है, समय चूक फिर का पछतान है। काय बरसा जब किसी सुखाने, खेती सूख जाए फिर बरसा से क्या हो। तो अभी चेत करने की जरूरत है, आवश्यकता है। इस वास्ते भगवान को ये नाथ हे नाथ बोलू नहीं, हे प्रभु मैं बोलू नहीं, हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं बोलू नहीं, ये भगवान से बार बार कृपा करते रहो। जो भगवान की मदद मती है, जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित यतन दिए, भगवान के चरणों का आश्रित यतन करते हैं, वे सब कुछ जान जाते हैं। भगवान के आश्रय से चिंतन करने वाले सब कुछ जान जाते हैं। इस वजह से हे नाथ हे प्रभु हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा कर मैं भूलू नहीं। एक ही लगन चाहिए भीतर भर नहीं। कहता सराम राम जी बोलू की अगर बोला बोली हो बाद जावे बिखर बिखर जावे माजन और देवे दिखते सुन मानता हूँ मान मारा ऊपर चांदी ऊपर लादे लूण और ऊपर लादे लूण सरावे सामे शिखर। कहता सराम जी बोलू की कर बोलिया बोली हो माजो जावे बिखर भगवान में पूजा प्रसिद्ध है भाई। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं। सब कर मांगे एक भग राम शरण रति हो, जितने शुभ काम करे दान है पुण्य है तीर्थ है व्रत है, जितने शुभ काम किए जाए सबका फल एक ही कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान प्रिय लगे, भगवान के चरणों प्रिय लगे, वन मेरे मन लग जाए। सब घर मां गई है राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन दोय। चाहे न चाहिए कब हो कसु तुम सन सहज सन है, बसो निरंतर राता सुर सो राहुल निज गए। चाहे न चाहिए और संसारी चाहन न गए, ये चाहना है ये बड़ी पतन करने वाली है। कामना है सत्यानाशी, ये नाश करने वाली चीज है। चाहना भगवान की रखो भाई सजनो, चाहना भगवान की। हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं। और भगवान को याद करो हरदम। समय जा रहा है, समय भजन करने का समय, मानव जीवन का समय ये मृत्यु लोक में ये भजन करने के लिए मेरा शरीर, मानव शरीर को चाहे साधक को एक ही चीज है। साधक मात्र मनुष्य होता है, मनुष्य मात्र साधक होता है। परमात्मा की प्राप्ति करना करती नहीं तो समय चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, फिर हाथ की बात नहीं है। हाथ तक कर हाथ से हाथ ऊपर है, हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में जब हाथ भरे पर हाथ, फिर अपना हाथ में बात नहीं रहेगी। अभी स्वतंत्रता है, अभी भजन कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, संतों की सेवा, बूढ़े बड़ों की सेवा, अपाहिज अरक्षितों की सेवा कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, पुस्तक अच्छी पढ़ सकते हैं, अभी काम कर सकते हैं। शरीरों में भी ऐसा बात नहीं रहेगा, जीने का पता नहीं है, बीमारी का पता नहीं है, जी जा तो ही ऐसा बात नहीं रहेगा। इस वास्ते तू नम जाते इतना पते करते हुए आवे तो जब तक मौत ना हो तू नम जाते जल्दी जल्दी इतने करो। इस वास्ते निशेष आया विषय करूं सर्वतर सात कल्याण के लिए चेष्टा करो, विषय तो सबसे मिलेगा। मनुष्य बिना भी पशुओं में पक्षियों में सब जगह ये संसार ये सुख तो मिलेंगे, पर भजन करने का मौका उस जगह नहीं मिलेगा। ये मौका यहाँ ये मनुष्य में ही है, 84 लाख जोड़ी है उनमें और भी ये मौका नहीं है। 14 लाख जोड़ी के सिवाय भूत प्रेत पिशाच ऐसे अनेक जोड़ियां हैं जिनमें भजन का मौका नहीं मिलता। भजन का मौका एक भजन में ही मिलता है, इनमें ही सेवा का मौका भी इसमें ही है। वृक्षों से कोई फल ले सकता है पर वृक्ष सेवा कर नहीं सकते अपनी तरफ से। सेवा दे दो कोई वो मर्जी होने की है, और सेवा करने का मौका मनुष्य को ही है। ये करने में और पाने की लालच में दूर में बड़ा उलझा हुआ है। ये कर लो रीति मिल जाए, इतना कर लो इतना मिल जाए, इतना कर लो इतना मिल जाए, करना और पाना, करना और पाना, करने पाने से फंस गया एकदम। उलझन है, बड़ी भारी उलझन है। मिलेगा वही से मिलने वाला है भाइयों, अधिक नहीं मिलेगा, मिलने वाला ही मिलेगा। अधिक रचना करके अपना समय बर्बाद कर दो, अपना स्वभाव को बिगाड़ दो, पहले कहते ही मिलने वाला जितना ही मिलेगा। और भजन ध्यान करो चिंतन करो तो मिलने वाली चीज शुद्ध से मिलेगी। प्रारब्ध जो चीज है वो मिलेगी, परंतु भजन स्मरण करो तो शुभ से बेपरवाह रहो तो शुभता से मिल जाएगी, अपने आप जाकर मिलेगी। यदस्मृति यमुनाथ समझो, हमारी चीज है वो दो जगह कैसे हो जाएगी, वो हमारे को मिलेगी। इस चिंता मत करो, इसी चिंता मत करो। चिंता तो हरि नाम की और अंत वैदास, दूसरी चिंता जो करे सोई काल की पास। चिंता तो हरि नाम की, भजन भगवान रे भजन चिंता करो, राम राम राम राम राम राम राम। ये चिंता मिलना चीज है पूर्व प्राप्त के अनुसार, ये जो लिखा है जो हो जाएगा। पर भजन स्मरण करने की चीज, सेवा करने की चीज है, ये नई चीज अपना पुरुषार्थ है, उद्योग है। इस वास्ते इस तरफ ध्यान ज्यादा दो। संसारी पदार्थ और भोग ये तो जैसे मिले वैसे ही मिलेंगे, इसलिए ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। भीतर सा भाव है वो भगवान की चिंता में लगाओ, संसार चिंता में लगाने से कोई फायदा नहीं है। जितना लिखा है उतना मिल ही जाएगा, मिलना ही पड़ेगा। हमारे को बुखार आने वाला दूसरे को आ नहीं सकता, ऐसे हमारे को मिलने वाले रुपये हमारे को मिलेंगे, हमारे को मिलने वाला सुख भी हमारे को मिलेगा, वो हमारा आएगा ही। उसका त्याग कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, परंतु हमारे पास आएगा। पर भजन स्मरण ऐसी चीज नहीं है, ये तो करो तो दफा गया लाभ लाभ ले लो उत्साह से, आप जोर से करो। हे नाथ भूलू नहीं, सब कर मांगे एक बार राम शरण रति हो, सब जितने शुभ काम के पड़े हुए भगवान ने चरणों प्रेम हो जाए। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। अभी चातुर्मास आज मौका है, इसमें सत्संग करो और काम धंधा ज्यादा होता नहीं, भगवान का पूजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, स्वभाव बना दो ऐसा स्वभाव, जो घर पर जाओ खेत पर जाओ तो भगवान के नाम का जप होता रहे, स्मरण होता रहे, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, स्वभाव बनाओ, स्वभाव साथ में जाता है, दूसरी चीज साथ में चली जाती है, रुपया पैसा सोना चांदी यहाँ का है रह जाएगा, साथ में नहीं जाएगा, पर आदत बन गई वो साथ में जाएगी। इस बार साथ में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ऐसा स्वभाव मत बिगाड़ो। क्रोधी स्वभाव हो गया, चुगली करने का स्वभाव हो गया, दूसरा अपकार में स्वभाव हो गया, ये बड़ा भाई दूसरा है। ये साथ में चलने की पूंजी में भर्ती होता है। इस बात स्वभाव को शुद्ध बनाओ, जिसने स्वभाव को शुद्ध बना लिया बहुत बड़ी भारी पूंजी करनी पड़ते हैं। स्वभाव शुद्ध हो जाता है, ये सदा साथ में रहता है, सदा साथ में। इस बात से जितना स्वभाव को शुद्ध बना लो, निर्मल बना लो, अच्छा बना लो, दूसरों के हित करने का बना लो, स्वार्थ के त्याग का, दूसरों के हित का, तो बड़ी मौका है, यह बड़ा अवसर है, बड़ा सुंदर आया मौका। इस वास्ते सब स्वभाव शुद्ध बनाओ और भगवान को याद करो, और भगवान ये प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, भगवान से कहते रहो और नाम का जप करो, समय सब का संसार्थ करो, देर तक समय चला जाए ईश्वर पूंजी नहीं दूजी। मनुष्य जन्म का जितना समय है, जो समय जितनी पूंजी है, आप पूंजी बहुत मूल्यवान है, इसमें भगवत उपराधी कर सकते हैं। अब दुरुपयोग कर तो झूठ के पास जा सदी बेईमाने ठगी धोखेबाजी करके आत्मघात कर सकते हैं, अपना नुकसान करें। इस वास्ते अपना नुकसान न हो जाए, सज्जनों पापों से सावधान रहते हुए भगवान को पुकारो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, भगवान बार बार कहो, बार बार कहो और नाम जप करो, स्वभाव शुद्ध हो जाए। स्वभाव स्वभाव शुद्ध होने से जहां जाओ जैसे रहो वहां भी लाभ ही लाभ होगा, नहीं नुकसान ही होगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि स्वभाव को शुद्ध निर्मल बनाओ, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो, ये बार बार बार बार ये याद करो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, याद रखो भगवान याद करने लायक भगवान ही है। अच्छा स्मृति मात्र है, याद मात्र करने से कल्याण हो जाता है, भगवान की याद करने से, और करना कुछ नहीं, याद रखना, याद रखना। कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा कि ये बुआरे बेटे भाई तेरा है, ये जंगल में बैठे दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती? बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खसा द्रौपदी ने मेरे को याद कर लिया, इन्होंने अपनी संपत्ति दे दी, राज दे दिया, सब खजाना दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया, दास बना दिया, इतना सब कुछ बना दिया, पर मेरे को याद ही नहीं किया। अरे मेरे को याद तो कर देता, कम से कम मेरे को याद कर देता, तो याद करने मात्र से काम बनता है, ये याद करो। अश्वतः स्मृति मात्र शंभु श्वेतार्ग पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत स्मृति मात्र साधव कर संपूर्ण, ये थोड़े में राजी होने वाले हैं। भगवान का तो एक ही बात बताई, स्मृति याद करो, याद हे नाथ हे नाथ हे नाथ, याद मात्र कर, याद मात्र, और क्या क्या आप पैसा लेते हैं, क्या खर्च होता है, क्या परिश्रम पड़ता है, सावधान जरूर बननी पड़ेगी, सावधानी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक ही बात बार बार ये कहोगे, नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु हे मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान के नाम का जप करते रहो और भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। इस वास्ते भगवान को याद करूं, भूलो नहीं। उद्योग राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान नाम जप हरदम चलता रहे। अपनी आदत है, बना लो अपनी आदत, जो घर जाने पर भी आदत रहे, खेत में काम करते आदत रहे, कहीं जाओ तो मुसाफिर में आदत रहे। आदत बना दो, स्वभाव बना दो अपना स्वभाव, तो वो बदलने का और सेवा करने का, दुनिया की सेवा करो। स्वार्थ में आकर आदमी को बहुत बड़ी बड़ी पतन होता है। मनुष्य जानता है कि मैं मेरा कुटुंब पालन कर लूं, मेरे रुपये इकट्ठा कर लूं, इनमें स्वभाव बिगड़ता है, बड़ा भारी नुकसान होता है, अपना अंतःकरण मैला होता है, और वो यहां पाप होते हैं और दंड भोगना पड़ेगा गाड़ी। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अपना काम करना है। समय जा रहा है, तेजी से जा रहा है भाइयों, मौका है बड़ा बढ़िया। मनुष्य शरीर मिला है कलयुग के समय में, ये भगवान ये बदल करने का मौका है, अवसर है। ये अवसर खो दिया तो सो परत्र दुख पाप ही सिर धुनी धुनी पछता है, सिर धुन धुन के पश्चाताप करेगा, ये ना आते समय खो दिया, मेरा समय खाली गया। जब कभी अच्छी तरही आती है व्यापार में, तो कोई 10,000 कमाते, कोई 20,000, कोई लाख, कोई 10,00,000, सब पश्चाताप करते हैं कि हमें पता होता 10,000-20,000 का लगता, लाख रुपया कमाने वाला भी पछताप करता है, पहले ख्याल नहीं था 2-4-5 लाख में देता, करोड़ रुपया कमाने के कहते हैं 2-3 लाख-4 करोड़ रुपये कमा देता। मौका है तो थोड़ा कमाता है वो ही बचाता हो, ज्यादा कमाता है वो ही बचाता हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना लाभ ले लो, मौका मिला है, सुंदर अवसर मिला है। ये अवसर बड़ा दुर्लभ है, बचपन भरने करने का अवसर बहुत अच्छा है, भगवान का अवसर मिला है, भगवान की कृपा की है। किनी नरवर कृपा नची नी करते, भगवान ने कृपा करी, शरीर दिया मनुष्य, जिस मनुष्य शरीर में भगवान का भजन होता है, ऐसा मौका पा करके खो दे साफी, तो भाई तुम आलू रचुतम मिलो, जैसे ऊपर चढ़ कर पड़ता है चोट लगती है ज्यादा, नीचे बैठा बैठा जा तो चोट कम लगती है। तो मनुष्य शरीर मिला है, हृदय हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्मधारम मया अनुकूले नभस्वतेरितम पुमां भवाब्धे न तरे सात्मा लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, तीन तीन दुर्लभ मनुष्य शरीर, और मुक्ति मेरी मुक्ति हो जाए ऐसी इच्छा, और फिर सत्संग, ये तीन से दुर्लभ बताई है शंकराचार्य महाराज, दुर्लभ प्रेमी भी तत्व। वो मौका मिल गया है तो अभी का भजन करके सुसार्थक बनाओ, समय खाली मत जाने दो, अधिक नींद में समय मत जाने दो, सावधान रहो हरदम। कंजूस आदमी जैसे समझ समझ के पैसे खर्च करता है, निरंतर खर्च नहीं करता, ऐसे पैसे के लिए कंजूसी की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत अपने समय के बर्बाद होने की जरूरत है, समय बर्बाद हुआ है इतनी चिंता रखनी चाहिए। समय कीमती है, पैसा तो फिर नया कमा सकते हैं, परंतु समय नया कमाने की युति याद नहीं है, यह है जितना समय खर्च हो गया उसी क्षण मरना पड़ेगा। जो कोई नहीं चाहता मरना, वो मरना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा ही। इस वास्ते भगवान के भजन में तत्परता से लग जाओ, बस जोर से लग जाओ, बोलो कम आदमी से मिलो कम, खास काम में उसे मिल लिया, और बस हरदम भजन करो, अपना अपना काम उसे करो। सज्जनो एक दुकान होती है शीर की, एक उधर है प्राइवेट अपनी, तो ये भजन स्मरण करना अपनी खास दुकान है, शीर का काम जो संसार का पैसा कमाओ, ये भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता सबके शेर की बात है, पर भजन स्मरण करूंगा केवल खास अपनी दुकान है, इसमें चेतना न भाव है, अपना खास व्यक्तिगत है। इस वास्ते इसमें सावधान ज्यादा रहो, हरदम सावधानी, सावधान सावचेत, हरदम सावधान रहो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भजन बिना भाव रे तने खोल दिया, जन्म जन्म खराब कर दिया। राम राम राम राम राम राम हरदम भगवान आना बोलो, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते, कब हो राम जी कब हो भयट हो गए, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए, जन हरिया घट राम जी कब हो प्रकट हो गए। ऐसे भगवान कभी प्रकट हो जाए, हरदम कर रहे हो, हरदम चलाओ, हरदम सब समय में। मनुष्य जन्म का लाभ लेना चाहिए भाई, समय हाथों से चला गया तो बड़ी मुश्किल है। कब कई करूंगा दर्दे ही देती इस बंद सही, ये कभी से मिलता है, हरदम नहीं मिलता है। श्वास लाभ सुनी है मिलता नहीं है, अरे भजन नहीं करता उसको नहीं मिलता है। कहीं इसको देकर देखा जो भजन को बिना खो दिया, इसे बार बार नहीं मिलता, और भजन करो तो बार बार मिलेगा। योग वृष्टो भी जाए थे, जो योग में लगा है भगवान के भजन में लगा है, बार बार उसको मौका मिलता है। भगवान मनुष्य देते हैं बार बार, कृपा कर देते हैं, पर किसको देते हैं? भजन करने वाले को देते हैं। सावधान जाए भजन करे भगवान में लग जाए तो कम ही रह जाते, भगवान फिर जन्म देंगे। और जोर से लगा जाए तत्परता से, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, बार बार नहीं पाइए। ये मिले जन्म की मौज, मन जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती। इस वास्ते भाई भगवान का भजन करो, सेवा करो, हरेक हरेक भवन तो सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे सदमया सबे सुखी हो जाए, किसी भी दुखी न हो, कोई भी दुख का भागी न बने, ऐसा शुद्ध भाव निर्मल भाव वाला रखो, जिन भाव से कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए, ऐसा भाव शुद्ध रखकर ये सेवा करो, भगवान का भजन करो। ये दो बात विशेषता से, नाम जप करना और सेवा करना, जहां तक बने दूसरों की सेवा करो और नाम जप करो, झूठ कपट मत करो, जालसाजी मत करो, ठगी मत करो, धोखाबाजी मत करो, दूसरे को विश्वासघात मत करो, दूसरे का नुकसान मत करो। मनुष्य देशता है दूसरा नुकसान अपना होता है, अपना नुकसान बहुत बड़ा भारी होता है। दूसरों ठगोगे थोड़ी चीज ठगोगे, आप बहुत ठगना पड़ेगा, फिर आपको बहुत नुकसान होगा। किसी का नुकसान करने से अपना नुकसान बड़ा भारी होता है, सावधान हो। जहां तक बड़े सेवा करो, पुकार करो, सुख पहुंचाओ, यानी को राम भगवान को याद करो। ये मनुष्य धर्म की खास चीज है, और चूक गए तो फिर भैया पता नहीं है, न जाने कहना होगा कब फिर मौका मिलेगा पता नहीं है। और भजन करता होगा मौका बार बार भगवान देते, कब करी करुणा न दे ही देते, इस बिना हित सुने ही करुणा करके देते। साधन करता है, भजन करता है, उसको देते भगवान मौका जान करके। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौका है, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 31 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।